Sardana estrenada l'any 1929, que no vol dir que... A continuació us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Doncs us oferim ara l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Comencem per Sant Andreu, pel Mercat de Sant Andreu, que celebra el seu centenari i que dissabte a 11:45 del migdia ens oferirà la ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Contemporània. També el dissabte, però a les 6 de la tarda a la plaça de la Catedral, actuarà la Cobla La Principal del Llobregat. Passem ara a diumenge. Diumenge, a 11:45 del migdia, al Pla de la Catedral, també actuarà una cobla, en aquest cas la Juvenívola de Sabadell. I per últim, us parlem de la ballada que es farà a la plaça de les Masies d'Horta Guinardó. Diumenge, a les 12 del migdia, actuarà la cobla Ciutat de Mataró.